võta saade kaasa ja kuula, kus tahad. Raadio 2 äppis nüüd saadaval ka muusikasaated. Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. Nation siin raadio kohe õhtuses vöndis. Stuudios olen mina, Merimell. Peaga täpselt tund aega ja mis oli ikka? Let's Tehno! Esimeseks artistiks on Zuzing. Tule nimeks No Promo ja State. Loo nimeks Parallax Manipulator. Nüüd läks peale Ansom ja loo nimeks Fisherman Fist. Thank you. praegu oleks käima mees nimega Vincius Honorio ja loo nimeks on Witching Hour. Kude nimed meelde jääd, siis mingi raadioga kodukale. Vaadate saate alt Machine Nation ja seal on tracklist ilusti olemas. Täna isu laivis taulist muusikat kuulata, siis nüüd pärast saadet jooksen, ma ei tea, teelin kiirelt endale mingid private chatid siia raadioma ette ja jooksen Patarei vanglasse, seal on siis Patarei matus ja minu seti aeg on veerand 11. kuni 11. Tulge kohale! Peale developer ja loo nimeks on Body Art. Tunnistan ausalt, et varastin selle härra Fokkeelt. Loodan, et me oleme endiselt veel sõrad. See on lihtsalt nii hea lugu. Siukene freaky deep. üles see on mingi vinyl rip. Ehk siis salvestatud kuidagi vinüüli pealt krabiseb ja krõbiseb. Vahepeal on ka mingid sellised üllatavad kohad, kus ma ei tea, midagi see lugu igastest teeb. Ehk siis ei jookse väga sujuvalt, aga noh, vinyl ripna, õige värk. Station. Peale selline artist nagu PR1002 ja loo nimeks on Kilohertz. Oi, pagan, see on hea. Thank you. tegelesin siis kahjuks seda artisti järgi ja no nagu alati, kõige paremad on need kõige salapärasemad. Mitte midagi ei leinud ma ülesse. SoundCloud on olemas, aga mingid üritused või kus labelitest on olnud, mitte midagi. Artistiks siis PR1002, selline nimi. Ja selle loo nimi on 0.000. No jääb vist meelde. Ma arvan, et te keegi ei ole selleks valmis. Okei, olete ikka. Et kui kellegi diivani luni peale tuli, siis enam mitte. See on DSWA. Juurde. Natukene out of the box artist nagu DSY ja loo nimeks on Hapa. We'll be right back. Oi, see on täiesti Berliini ja Berghaini lugu. Anna mulle sellised flashbackid, et oi. Artistiks Smoochilo nimeks on Prima Noche. Muideks 14. oktoober, ehk siis juba kahe nädala pärast, yes, lähen uuesti Berliini, kindlasti Bürgheimi, vaatan veel mingit tehnokohti ja ma ei tea, kui keegi teab, et miskit põnevat on toimumas või keegi artist, keda ma kindlasti peaksin nägema, siis kirjutage mulle või kui keegi eestlastest on seal ees, miks mitte, saame kokku. Ja siis praegu sina, kes oled raadio taga ja tahad nii väga laivis siukest tehnat kuulata, siis noh, kohe varsti jooksin mina ka. Tulge Patarei vanglasse, seal on siis Patarei matus ja mina olen veerand 11. peal. Thank you. sellel mees nagu Kylo kuulutas siis Boys Noise Records alla siukene noor talent. Loo nimeks on Fort Independence. Checkige kindlasti järgida SoundCloudis, kus iganes. Sellel mehel ikka on väga head kraami. Järgi ja nüüd siis kohe varsti jooksema paperisse. Aga jah, okei, selge. Jaa, tulge siis kõik praegu Patareja vanglasse. Seal vali kohvikus stardin varsti mina ja Elendi Smithi tehnud. ühesõnaga tšau kõigile ja kohtume järgmine nädal ja jah, teised kõik tulge Patareisse, kes järgmine nädal pole raadio lainel. Okei, näeme, tšau!